Przemysław Bluszcz. Jestem jak mrówka, która oczyszcza to zgniłe miasto. Barbara Marcinik, zapraszam. W sobotę po 19:00. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 września, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSZ zapowiada odpowiedź na zatrzymanie Polaka na Białorusi. Jednocześnie dementuje doniesienia, że miał on zbierać informacje o manewrach wojskowych. 26 krajów jest gotowych wysłać na Ukrainę misję, która będzie strzegła ewentualnego pokoju po rozejmie z Rosją. Piłkarze remisują, koszykarze przegrywają. Za chwilę podsumujemy wieczorne występy biało-czerwonych. Sprawa jest konsultowana i nie zostanie bez odpowiedzi. Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski komentował w ten sposób białoruskie informacje o zatrzymanym rzekomym polskim szpiegu. Mam pierwsze informacje na gorąco, nie chcę spekulować, powiedział szef MSZ. Wiemy, jaki to jest reżim, wiemy, czego się po nim spodziewać. Przecież mamy polskich więźniów już w białoruskich więzieniach, w tym Andrzeja Poczobuta i nie tylko. Jesteśmy już w konsultacjach wewnątrzrządowych, jak na to odpowiedzieć i jestem przekonany, że sprawa nie zostanie bez odpowiedzi. Doniesienia skomentował wcześniej rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Polskie służby specjalne nie wykorzystują zakonników do zbierania informacji o manewrach wojskowych, powiedział w rozmowie z nami. Dodał, że aresztowanie Polaka na Białorusi to prowokacja. Sojusznicy łączą siły, aby zapewnić Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa i warunków do trwałego pokoju. Tak szefowie unijnych instytucji podsumowali wyniki szczytu w Paryżu z udziałem przywódców ponad 30 krajów koalicji chętnych. Wpis na portalu X opublikował przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, a przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen zamieściła oświadczenie wideo. O szczegółach Beata Płomecka. W powietrzu, na lądzie i morzu sojusznicy będą gwarantować bezpieczeństwo Ukrainie i zapewnią odbudowę sił zbrojnych, napisał szef Rady Europejskiej. Przewodnicząca komisji poinformowała, że 26 krajów zadeklarowało udział w misji wojskowej po zawieszeniu broni lub osiągnięciu porozumienia pokojowego z Rosją. Ale podkreślała, że pierwszą linią gwarancji bezpieczeństwa są silne i nowoczesne siły zbrojne Ukrainy. Musimy przekształcić Ukrainę w stalowego jeżozwierza, niestrawnego dla obecnych i przyszłych agresorów. A kluczowe teraz to zatrzymanie rozlewu krwi. Nasze sankcje to presja na Rosję, by opuściła pole bitwy i zaczęła negocjacje. A jeśli tego nie zrobi, Europa zaostrzy sankcje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała w Rotterdamie z Holandią 1-1 w meczu czwartej kolejki grupy G eliminacji przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Gola dla gospodarzy strzelił w 28 minucie Denzel Dumfries. Wyrównał w 80 minucie Mati Kasz. Biało-czerwoni zajmują drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 7 punktów. Tyle samo mają prowadzący Holendrzy i trzeci Finowie. W niedzielę Polacy zagrają w Chorzowie z Finlandią. Na tym meczu nie koniec wieczornych zmagań Polaków. Nasi koszykarze przegrali w Katowicach z Belgami 69-70 w ostatnim spotkaniu grupy B Mistrzostw Europy. Najskuteczniejszy w polskiej drużynie był Mateusz Ponitka, który zdobył 16 punktów. Biało-czerwoni zajęli drugie miejsce w grupie, notując 3 zwycięstwa i 2 porażki. W sobotę zagrają w 1/8 finału z Bośnią i Hercegowiną. Zmiany demograficzne wymuszą na polskim rynku pracy częstsze zatrudnianie seniorów niż do tej pory. Co do tego zgodni są eksperci. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że liczba pracujących emerytów zwiększa się z roku na rok. Na koniec ubiegłego wyniosła ponad 870 tysięcy, podczas gdy w 2015 to było około 575 tysięcy. Ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce Tomasz Szymanek uważa, że rynek pracy musi się przygotować do zmian. Jego zdaniem plusy zatrudniania seniorów są ogromne. Kolosalna wiedza pragmatyczna zdobywana latami i się nie zastąpi na rynku. Młodzi pracownicy tego nie mają, bo to trzeba lat doświadczenia, żeby tę wiedzę mieć. To jest lojalność starszych pracowników, która jest potwierdzona. To jest też dodatkowa wartość wynikająca z tego, że mamy takie międzypokoleniowe zespoły. Natomiast z punktu widzenia osób starszych, no to przede wszystkim jest to dodatkowe źródło dochodu, ale to jest też możliwość realizacji własnych pasji, podnoszenia własnej wartości, że ja jestem jeszcze potrzebny. Z danych ZUS wynika, że na koniec ubiegłego roku pracowało niemal 14% osób na emeryturze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia przelotne opady deszczu oraz miejscami, głównie w centrum i na wschodzie, burze, możliwe opady gradu. Temperatura od 19 do 23 stopni na zachodzie, od 24 do 29 na północnym wschodzie, w centrum oraz w rejonach podgórskich Karpat, od 30 do 31 będzie w południowo-wschodniej części kraju. Na południowym wschodzie tej nocy na krańcach północno-zachodnich przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 14 do 18 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod księżycem. Dzień dobry Państwu. Mimo tak późnej pory, albo wczesnej dla niektórych, bardzo serdecznie witam Państwa w Teatrze Muzycznym w Gdyni, w kolejnym sezonie teatralnym, w którym to sezonie bogato przedstawimy Państwu program naszego teatru, który jest, no pozwolę sobie tak powiedzieć, może troszeczkę to zabrzmi zarozumiale, ale wspaniałym teatrem, ze wspaniałym zespołem aktorskim i technicznym, i administracyjnym. Jednym słowem, wspaniały Teatr Muzyczny w Gdyni imienia Danuty Baduszkowej stoi dla Państwa otworem. Zapraszam serdecznie na kolejny sezon teatralny. Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze. To już jutro pierwsza premiera sezonu w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Tak właśnie rozpoczynamy sezon 25-26 w teatrach. A pierwszym jest teatr ogromny, czyli Muzyczny w Gdyni. Z panem dyrektorem Igorem Michalskim spotkamy się jeszcze w drugiej części wydania. Na razie tylko na łączach, ale już za 2 tygodnie będzie on podejmował nas w swoim teatrze, gdyż stanie się on gospodarzem 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Nie po raz pierwszy zresztą. Goszcząc festiwal, nie będzie przez tydzień pokazywał spektakli. Na pustej scenie pojawią się ludzie filmu, a zamiast scenografii zobaczymy wielki ekran. W części pierwszej wydania także będziemy przemieszczać się między teatrem i filmem. Do studia zapraszamy już bowiem kobietę znaną doskonale zarówno z ekranu, jak i ze sceny. Przed nami więc pierwsze powakacyjne wydanie Trójki pod Księżycem. Jeszcze latem, ale już we wrześniu. Witamy i pierwszą piosenkę wraz z Państwem naturalnie zapraszamy, a odpowiada ona na pierwsze wrześniowe hasło z cyklu Słowa, Słowa, Słowa. Pędziny gdzieś na oślep wciąż, nie wiedząc, którą wybrać z dróg, bo w każdą z nich wdeptane są wczorajsze ślady naszych stóp. Lecz niedaleko stąd jest kres, bo przecież jakieś wyjście jest. Pajęcze sieci zwykłych dni, kropelka rosy, ja i ludzkich Znamy tę piosenkę, ale czy pamiętamy, czy wiemy, skąd ona do nas przyszła? Pamiętać mogą tylko starszaki. Pomijam tych, którzy później to oglądali, na przykład na VOD. Zwalniam państwa z przeszukiwania pokładów pamięci, bo jest z nami osoba, na którą z Michałem czekaliśmy od miesięcy i która zna, jak domyślam się, rozwiązanie tej zagadki, pani Jowita Budnik. Witamy po raz pierwszy w Trójce pod Księżycem. Dobry wieczór. No to zagadka padła już. Zagadka padła. To jest utwór, który chyba po raz pierwszy został zaprezentowany jako czołówka serialu W Labiryncie. Serialu faktycznie dosyć starożytnego już dzisiaj z perspektywy. To był serial, który zaczęliśmy realizować chyba w roku 88 albo może 90? 8, tak, 8, tak, tak. W reżyserii Pawła Karpińskiego. To była pierwsza polska telenowela. Mm-hmm. Michał twierdzi, że to miliony oglądały. Tak, według jakichś takich badań, które znalazłam kiedyś, ta widownia liczyła 18 milionów co tydzień. Niewiarygodne. Tak, dzisiaj trudno to sobie wyobrazić. Ale fantastyczne oczywiście. Ja nie wiem, gdzie wtedy byłam, ponieważ nie widziałam tego serialu i pojęcia nie miałam, o czym Michał właśnie opowiadał mi, kiedy panią zapraszał. I obejrzałam teraz na VOD właśnie. Od czwartego odcinka zaczęłam, ale od razu zorientowałam się inteligentnie, o co chodzi. To może jeszcze o tym serialu później porozmawiamy, bo to tylko była zapowiedź wsteczna poniekąd do piosenki, czyli rozwiązanie zagadki. Dodajmy, że właśnie labirynt jest pierwszym słowem klucz, bo my mamy takie słowa klucze. Mhm. Słowem klucz tej nocy, a te słowa umuzycznia rzeczony Michał. To może przedstawimy się, naszą ekipę. Otóż tę radosną trójkę stanowią dzisiaj Beatka Wolska, uśmiech, Michał Żołądkowski, zwany Majkiem, no i ja, Baszka. No, to teraz jeszcze powiem o sobie przez chwilkę. Mianowicie ja myślałam o spotkaniu z panią w Trójce, od kiedy przez absolutny przypadek usiadłyśmy przy sąsiednich stolikach na tarasie klubu Atelier. Pani pewnie tego nie pamięta. Oczywiście, że pamiętam. O, bo to było spotkanie założycielskie. Chyba wtedy po raz pierwszy umawiałyśmy się na spotkanie. Tak. To było lato, nie wiem, na pewno przed pandemią. Na pewno. 6 lat temu. No i właśnie od 6 mniej więcej lat próbuję w jakiś sposób do pani dotrzeć. No i właśnie Michał przyszedł z pomocą, bo wtedy, kiedy on wydaje Trójkę pod Księżycem, zapraszamy gości, których ja jeszcze nie podejmowałam. Nie wpadłam na pomysł, żeby ich zaprosić, bo zdarzyli się i tacy. No więc to jest właśnie przypadek, kiedy ja nie umiałam. Znaczy, miałyśmy się spotkać, bo rozmawiałyśmy, nie rozwiniemy tego wątku, bo nie znam tego spektaklu, kiedy rozmawiałyśmy o słynnym pani monodramie. Rachela? Tak, Rachela. Tak, to jest taki spektakl, który ma dosyć ciekawą historię, jeżeli mogę w dwóch słowach o nim opowiedzieć, ponieważ on został zrealizowany na potrzeby rocznicy, chyba nie pamiętam już teraz nawet który, ale to było ładnych parę lat temu, rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. I on właściwie był tak pomyślany, że on powstanie, zostanie zagrany, że tak powiem, okolicznościowo. Mm-hmm. Został zarejestrowany też przez TVP Kultura. I na tym miało się zakończyć. Natomiast okazało się, że budzi tak silne emocje i tyle osób chciało go zobaczyć, że mimo tego, że właściwie jest takim trochę spektaklem bez nie bez ziemi, ale bym powiedziała bez ojca, bez domu, tak? To cały czas zdarza mi się go grywać i teraz nawet mogę Państwa zaprosić, bo będę go grała 25 września w ramach festiwalu Monoteatr w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Cudownie. Więc jeżeli ktoś miałby ochotę jeszcze ten spektakl zobaczyć na żywo, to zapraszam 25 września do Gdańska. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Ja cieszę się niezwykle, bo będę właśnie w Gdyni kończyła swoją obecność na festiwalu filmów, który dosyć dużo pani zapewne mówi, ale to o tym festiwalu polskich filmów fabularnych nieco później, bo to, co teraz działo się w naszym zielonym, właściwie takim miętowym studiu, to była tylko rozgrzewka za oknem, które jest otwarte. Za oknem, proszę Państwa, w Warszawie 16-17 stopni. No to właściwie tyle stopni miewa woda w Bałtyku, więc chyba nie jest zimno. Nie jest bardzo przyjemnie. Tak, to wyjątkowy też dzień za nami, więc w ogóle jest fantastycznie. Przywołamy, jeżeli pani pozwoli, ponieważ jest to pierwsze nasze spotkanie, takie kamienie milowe na pani drodze artystycznej. Kamień pierwszy to właściwie kamyczek, bo była pani nastolatką, kiedy wygrała pani, no właśnie, to jest pytanie, ja tego nie wiem, wygrała pani casting do filmu Kochankowie mojej matki? Można powiedzieć, że wygrałam casting, chociaż szczerze mówiąc, to nie był casting do tego filmu. Moja droga przed kamerę i na deski teatralne jest bardzo nietypowa i bardzo specyficzna. Właściwie zawsze śmieję się, że to nie ja wybrałam to granie, to ono jakoś przyszło do mnie samo. Naprawdę. Byłam uczestniczką ogniska teatralnego przy Teatrze Ochoty u Państwa Machulskich, do którego też trafiłam nie dlatego, bo marzyłam, że zostanę aktorką, tylko dlatego, że pani od polskiego zabrała wszystkie dziewczynki z kółka teatralnego, które tam gdzieś występowały na jakichś akademiach, zaprowadziła nas tam i tam już zostałam. Ale w kółku pani była. Tak, więc byłam. No ale to też, jak ktoś pyta, no ale właśnie to już to musiał być jakiś talent. Ja zawsze odpowiadam, że to raczej rodzaj takiej śmiałości, otwartości. Wszystkie dzieci zapytane, czy chciałyby wyjść i powiedzieć wierszyk, mówiły, nie, ja nie. A ja mówiłam, tak, ja mogę. Więc myślę, że to się raczej się brało stąd. No i właśnie będąc tam już w ognisku teatralnym, po prostu myśmy byli taką kompalnią dzieci na castingi. To znaczy, jeżeli ktoś z twórców potrzebował grającego dziecka, no to pierwsze kroki zazwyczaj kierował albo tam, albo nie wiem, do Gawędy, czy do takich miejsc, gdzie te właśnie były te śmiałe dzieci. I byłam na, przyszedł, to było, na pewno to były zdjęcia próbne do białej wizytówki Filipa Bajona. I bardzo się spodobałam. Pamiętam, że już potem, po tym pierwszym, drugim etapie już jeździłam gdzieś na jakieś castingi, zaproszona już przez produkcję, już z moją mamą wtedy przyjeżdżałam i na koniec się dowiedziałam, że bardzo się podobałam. Ale jestem za stara. Miałam wtedy 11 lat. Więc takie były moje początki. Ageism już wtedy tak panował. Jest. Nie, szukali po prostu jakiejś 7-latki. No w każdym razie te zdjęcia próbne do białej wizytówki zobaczył Radosław Piwowarski i już wtedy bez zdjęć próbnych powierzył mi rolę właśnie w Kochankach mojej mamy. Mm-hmm. Niewiele starsza Jowitka zagrała właśnie we wspomnianym serialu. To już miała pani 16 lat, tak. No tak. Ale wcześniej jeszcze miałam taką rolę, którą ja bardzo wspominam ciepło, a też myślę, że to była dla mnie niesamowita szkoła, tutaj użyjmy cudzysłowo, zawodu. Tak, dobrze. bo zagrałam główną rolę w dwóch pierwszych odcinkach Rzeki Kłamstwa w reżyserii Jana Łomnickiego i tam spędziłam tak naprawdę kilkadziesiąt solidnych dni, nie wiem, chyba z 60 dni u boku największych naprawdę aktorów tamtego pokolenia. Ja się śmieję, że ja siedząc z nimi, pracując z nimi, obserwując ich, uczyłam się po prostu tak na żywo od najlepszych. I to była taka dla mnie, to był taki moment, który bardzo, bardzo dobrze wspominam i I to było bardzo szczególne wydarzenie. I potem już był Labirynt. W międzyczasie... I też świetne towarzystwo. No, doskonałe, absolutnie, tak. Arcy wybitni artyści i to była też wspaniałe spotkania. Natomiast to już był też taki moment, ja kończąc ten serial, już zdawałam też maturę i trzeba było podejmować decyzję, co dalej. To znaczy, czy iść w tę dziecięcą pasję i młodzieńczą, czy jednak nie. I tak jak bardzo lubiłam granie, tak już wtedy śmieję się, że byłam na tyle rozsądna, że wiedziałam, że na pewno nie chcę, żeby to był mój zawód. Że granie jest fantastyczne, ale jednak bycie aktorką to nie jest to samo. I nie próbowałam nigdy zdawać do szkoły teatralnej, do filmowej. A nie filmowej, właśnie. Tak, nigdy nie próbowałam podążać w tę stronę. Byłam pewna, idąc na studia uniwersyteckie, że oto moja przygoda z aktorstwem, właśnie ta dziecięca, się skończyła. Miałam też już za sobą debiut teatralny i to nie w ognisku, ale też na scenie teatru. Najpierw zaczęłam grać w Teatrze Ochoty, potem grałam w takim pierwszym spektaklu, chyba był pierwszy, takim impresaryjnym, który wyreżyserował Żenia Prywiezięcew. To był kontrowersyjny tytuł, bo to były prostytutki. Tam główną rolę grała Ewa Szykulska, Marta Klubowicz. No i ja tam grałam najmłodszą z prostytutek. Także ja już idąc... Świetne doświadczenie. Tak. Idąc właśnie, znaczy decydując się na to, co w życiu robić, a czego nie robić, to już miałam naprawdę całkiem pokaźny bagaż doświadczeń tych aktorskich. No ale jednak uznałam, że na tym moja przygoda z aktorstwem się zakończyła i teraz już idę na uniwersyteckie studia, będę robić coś zupełnie innego. No właśnie, i jak się nazywał ten wydział? Znaczy nazywa pewnie nadal. Tak, ale... to jest wydział, to jest i dokładnie Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, to jest część Wydziału Resocjalizacji, ale jest zupełnie osobna i jest taką... Specjalizację, no właśnie. Tak, pamiętam, że w ogóle jak zaczęłam tam studiować, to był dopiero drugi rok istnienia tego kierunku, więc to było wtedy bardzo młodziutki instytut. Robiłam specjalizacje dwie. Moja główna specjalizacja to były negocjacje, mediacje i rozwiązywanie konfliktów. A druga moja specjalizacja to była pomoc psychoterapeutyczna. To potrzebne dzisiaj. Tak. Nigdy w życiu nie praktykowałam pomocy psychoterapeutycznej. Natomiast faktycznie te nauki społeczne i ta myśl o tym, że jednak będę się poruszać w obszarach psychologii społecznej, socjologii, to był taki ten kierunek, że myślałam, że tak, tam będzie moje miejsce. Mm-hmm. Za moment zamkniemy tę część wstępną naszego spotkania, ale jeszcze zapytam, bo obawiam się, że już nie będzie takiej okazji. Jak się pracowało z państwem Haliną i Janem Machulskimi? Cudownie. Ja wiem, że to może nie jest mądre pytanie, nie, ale... Nie, to jest w ogóle pytanie, to myśmy... myślę, że tutaj nie jestem odosobniona, bo to wszyscy mówią, wszyscy my, którzy wyszliśmy spod skrzydeł państwa Machulskich, mówimy to samo. To w ogóle, to było miejsce i jakby działania kompletnie pozateatralne. To znaczy ten teatr tam był i on był bardzo istotny, ale jednak on był... w jakimś sensie przy okazji. To było miejsce, które tak nas kształtowało i tak nas budowało, że dzisiaj z tymi osobami, z którymi mam kontakt, oczywiście no, znakomita część została aktorami, chociaż na pewno nie większość, ale mamy dosyć podobny sposób myślenia o świecie, dosyć podobny sposób myślenia o sztuce, o tym, co z tą sztuką można robić. No i myślę, że to tak jest. Ja mogę śmiało powiedzieć, że to miejsce mnie ukształtowało bardzo jako człowieka. No dobrze, to bardzo dziękuję za tę odpowiedź. To teraz bardzo proszę, pobłądźmy raz jeszcze w Labiryncie, no bo to jest to pierwsze hasło nocy, z taką oto piosenką. Caught up from the dream, where the sky meets water, beneath forgotten stars. Feeling like a child, I embrace what I came for, and what I've overcome. It's a lovely life. You have gone so far, don't give it up. It's a lovely life. Gotta go with what you think is right. Delve into myself with my truth and devotion. I start another flow. Gliding up and down in my yearning for daylight. I find you in my soul. It's a lovely life. Bardzo milutka piosenka. Wychodzimy już jednak z labiryntu, by napotkać kolejne kamienie milowe na drodze pani Jowity Budnik, bo to ona jest z nami tej nocy, z czego niesamowicie się cieszymy. Państwo wiedzą, że ja ten swój entuzjazm zazwyczaj obnażam, nie ukrywam radości ze spotkania, także bardzo się cieszę, że pani przyjęła nasze zaproszenie i że w ogóle no, takie to było nietypowe jakieś, bo niełatwo się dodzwonić, jak to się mówi. Ja również się bardzo cieszę. Ja zresztą, tak jak mówiłam, ja jestem stałą słuchaczką Trójki, także dla mnie każda obecność tutaj to jest tak, jakbym przyszła, no tak, do swojego radia. No to wiadomo, jak to się nazywa, miód na serce. Zresztą była pani też jurorką w naszym konkursie Talenty tak, Trójki. To prawda. W kategorii film. To prawda. Aha. Było bardzo fajne jury, mało tego. Osoby, które nagrodziliśmy albo wyróżnialiśmy wtedy, może nie wszyscy, ale przynajmniej dwie, gdzieś tam bardzo zapadły mi w pamięć i w serce i nagle się okazało, że z jedną z nich po latach mogłam się spotkać na planie filmowym. Lany Poniedziałek? Tak jest. I mało tego, Justyna Mytnik, bo o niej mowa, kiedy opowiadała później, że no myśmy się gdzieś tam poznały na planie, gdzie ona była drugą reżyserką i ona dlatego o mnie pomyślała i ja pewnie dlatego przyjąłam zaproszenie. Ja wtedy powiedziałam nie, moja droga. Ja już o tobie pomyślałam znacznie wcześniej, właśnie widząc twoje wtedy jeszcze takie wprawki, bo to były krótkie filmy. Widząc twoje wprawki, już wtedy wiedziałam, że jest reżyserką, która ma taki bardzo wyraźny filmowy język. Ja bardzo lubię ludzi, którzy robią jakieś filmy. Dlatego bardzo się cieszyłam, że właśnie mogłyśmy się potem spotkać na planie. Natomiast imię, proszę państwa, Mamy dwie słynne Jowity w naszej kulturze. Kiedy długo jeszcze nie było pani na świecie, to znaczy w 1967 roku Janusz Morgenstern wyreżyserował scenariusz Tadeusza Konwickiego na podstawie powieści Stanisława Degata Disneyland. Pod tytułem film ten był Jowita. No, czyżby to była jakaś inspiracja dla rodziców chrzestnych? Tak, to była, to znaczy dla mojej mamy. To moja mama, wydaje się, że to właśnie, ale nie film, tylko powieść Degata, to był ten... Czyli Disneyland. Tak, to był ten, to był ten moment inspiracji. Zresztą miałam mieć zupełnie inaczej na imię. To długa historia i na pewno nie na teraz, natomiast cieszę się, że moja mama postawiła na swoim. Bardzo lubię to imię i przyznam szczerze, że pierwszą Jowitę na żywo, inną, spotkałam mając lat chyba 16 czy 17, to była już taka, już byłam w drugiej połowie liceum i na jakiejś imprezie towarzyskiej właśnie spotkałam dziewczynę, która wyciągnęła do mnie rękę i powiedziała, że ma na imię Jowita. I ja miałam coś takiego, jak to, przecież to jest moje imię. I myślę, że niewiele osób miało takie doświadczenia, bo jednak większość ludzi ma takie imiona jak wszyscy. A ja miałam takie imię jak nikt. No potem się oczywiście przez już te kolejne wiele lat mojego życia poznawałam kolejne Jowity, ale to pierwszy raz był naprawdę taki zaskakujący. Mm-hmm. Zresztą zabawne, bo gdzieś przeczytałam, no wiadomo gdzie, że to pierwotnie było męskie imię, pochodzące od Jowisza. Tak jest. A ja wierzę w takie naznaczenia losu. Na przykład wiem, co w życiu narozrabiała we mnie Barbara. Bardzo nie chciałabym być Barbarą. Rozumiem. Znaczy nie wiem, jak to inaczej określić. Dlatego przedstawiam się jako Baszka. Natomiast tutaj to bardzo szlachetny patron, ten Jowisz, bo znów, jak przeczytałam w odpowiednim źródle, to Bóg nieba, światła, zjawisk atmosferycznych, symbol, uwaga, siły i młodości. Zgoda. Fajnie? Tak, zgoda, zgadzam się. Podoba mi się wszystko. Biorę Jowisza w całości. No dobrze, to w takim razie przechodzimy teraz już do... to jeszcze powiem, że imieniny pani Jowita obchodzi 15 lutego, więc można połączyć z walentynkami. Tak, można. Gdyby państwo mieli ochotę. Wracamy na ścieżkę pani Jowity. No właśnie. Jak na tej ścieżce znalazła się agencja, proszę państwa, proszę zachować spokój, agencja aktorska? Przypadkiem, jak większość rzeczy w moim życiu, przypadkiem. Tak naprawdę, ponieważ na studiach, mimo że studiowałam dziennie, to już pracowałam w różnych miejscach i to były naprawdę przeróżne miejsca. Między innymi otwierałam jako kelnerka jedną z takich ogromnych sieciówek amerykańskich, restauracyjnych. Byłam tam. Niemożliwe. Naprawdę, mało tego, przylecieli Amerykanie do Polski, którzy kontrolowali serwis nasz i się okazało, że odkryli we mnie taką gwiazdę, że dostałam odznakę Service Star. Nie było wiele polskich kelnerek, które miały takie odznaki. No ale mówiąc serio, naprawdę pracowałam, zajmowałam się różnymi rzeczami i trafiłam do agencji Jurka Gudejki przypadkiem i to nie do części aktorskiej, tylko do części modelek, bo tam pracował mój ówczesny chłopak, który uznał, że ponieważ potrzebował pomocy, to powiedział, że słuchaj, to w takim razie ty będziesz sobie w ciągu dnia studiowała, a wieczorami jak trzeba umawiać castingi, dzwonić do dziewczyn, to były czasy, kiedy nie było telefonów komórkowych, no tak. Więc trzeba było zadzwonić, jak już wszyscy byli wieczorem w domu. Więc dla mnie to była świetna pora do pracy. No i trafiłam tam, tak, przepracowałam tam rok. Bardzo mi się podobało wszystko, z wyjątkiem branży, z którą miałam do czynienia, ponieważ cały świat modelingu, mody, pokazów mody, i pomijam to, że to był początek lat 90., więc to wszystko było szalenie siermiężne, ale też to w ogóle tak kompletnie była nie moja bajka, że pamiętam, jak poszłam do Jurka Gudejki, powiedziałam: Jurku, bardzo mi jest tu dobrze, wszystko mi się podoba, z wyjątkiem tego, co robię, no więc ja pójdę teraz szukać innej pracy, żeby to mnie chociaż trochę interesowało. Na co Jurek powiedział: wiesz co, nie mieliśmy co prawda w planach zatrudniać nikogo nowego do agencji aktorskiej, no ale skoro tak dobrze nam się pracuje, to zostań z nami. I zostałam tam na kolejne 21 lat. I przez 21 lat byłam agentką aktorską, no, w tamtych czasach najwybitniejszych aktorów, zwłaszcza tych młodego pokolenia. I przyznam szczerze, że to była taka praca, która dawała mi mnóstwo frajdy. mnóstwo satysfakcji. Była bardzo ciekawa, była gdzieś pokrewna z tym światem, który znałam od dziecka. Więc mimo, że trafiłam tam absolutnie przypadkiem, to się nagle stało moje miejsce na ziemi. No i przez kolejne 21 lat pracowałam tam, będąc szczęśliwa i myśląc, że tak już będzie i że tam właśnie będę pracować do końca życia. Użyła pani czasu przeszłego, czyli już nie? Od 13 lat tam nie było. A, dobrze, przepraszam. Nie szkodzi. Nie, bo to był tak intensywny i tak długi czas w moim życiu, że bardzo dużo osób myśli, że ja tam nadal jestem, co z jednej strony. I telefonują do pani. No może już nie telefonują do mnie, ale tak, zdarzają się takie pytania, czy od znajomych, od właśnie od dziennikarzy, no przeróżne, bo jednak zrosłam się z tym miejscem i tak jak mówię, wydawało mi się przez te ponad 20 lat, że tam już zostanę. No dobrze, trochę jestem zawiedziona, bo miałam nadzieję, że pani nadal w tej agencji, że będę mogła pragmatycznie podejść do tej znajomości. Żartowałam oczywiście. Nie, no zobaczymy, co da się zrobić. To przecież ciągle tam jeszcze ktoś jest. No tak, agencja oczywiście istnieje, ale o ile dobrze pamiętam, do tego jeszcze dojdziemy w jakimś momencie, ale istnieje też Teatr Gudejki. Tak. I tam również gram i szczerze mówiąc, to właśnie dzięki Jurkowi Gudejce już później, kiedy już nie pracowałam jako agentka, tylko kiedy już przeszłam, jak ja to mówię, na ciemną stronę mocy, to Jurek właśnie zaproponował mi powrót na scenę po tych moich tam, nie wiem ilu, też pewnie ponad 20 latach przerwy, kiedy nie grałam. Mało tego, zaproponował mi zrobienie monodramu. I ja szczerze mówiąc, prawdopodobnie gdyby to się wydarzyło w innym momencie mojego życia, pewnie bym się nie zdecydowała. No bo to było szaleństwo. Po takiej przerwie porywać się na tak trudną rzecz, jak to, żeby stanąć na scenie samej i zrobić duży monodram. Czyli wróciłyśmy do początku naszej. Tak, ale pomyślałam sobie, ale to nie była Rachela, to była jeszcze wcześniej. Nie, to jeszcze wcześniejszy, to wiele lat wcześniej zrobiłam taki monodram, który nosi tytuł Supermanka. Jeszcze też zdarza mi się grywać od czasu do czasu, rzadko. Na początku grałam go w ogóle gościnnie, przygarnął nas Emilian Kamiński do swojego teatru Kamienica i tam grałam przez pierwsze 3 sezony. Ale mówię o tym dlatego, że pomyślałam sobie, w życiu bym się na to nie zgodziła, ale wtedy miałam takie poczucie, a co mi szkodzi spróbować? Jeżeli nie wyjdzie i okaże się, że nikt tego nie chce oglądać, albo to ludzie mówią, że to jest beznadziejne, no to po prostu uznają, no trudno, nie nadaje się do teatru. A jak wyjdzie, to może coś dobrego z tego wykluje. No i właśnie okazało się, że bardzo ludzie lubili ten monodram, że przychodzili, że oglądali, że śmiali się i płakali i że właściwie to był taki moment, że ja też pomyślałam, to może jednak do tego teatru też warto wrócić. I od tamtej pory, właściwie od Supermanki, cały czas w teatrze gram. Nigdzie nie jestem na stałe. Wszędzie gram współpracując. To są w dużej mierze właśnie teatry impresaryjne, bo i dalej gram u Jurka Gudejki. Gram w Wydziale Produkcji, gram u Kamila Maćkowiaka w Łodzi. Gram... Nie, no już nie gram. Grałam w Teatrze Polonia również gościnnie. Więc teraz ten teatr jest bardzo mocno obecny w moim życiu, chociaż tak jak mówię, nie jest to ten teatr instytucjonalny, stacjonarny, tylko ja wszędzie gdzieś przyjeżdżam zagrać. Znowu powiem, że to w dalszej części naszego spotkania powrócimy do teatru, bo przygotowałam sobie taki punkcik. To będzie kamyczek, no bo to rzeczywiście trudno nazwać kamieniem milowym, ale dobrze, niech nie uprzedzam aż tak bardzo faktów. Skoro mowa o drodze, to pasuje do niej idealnie kolejne słowo klucz tej nocy. Brzmi ono podróż. A jeżeli sądzą państwo, że uda nam się pominąć pewne ważne imię w życiu artystycznym oczywiście pani Jowity, to mylą się państwo. Otóż to imię to Krzysztof i to będzie już nie kamyczek, to będzie głaz. Więc bardzo proszę pani Jowito, proszę przygotować się, bo to będzie pewnie dłuższa część naszego spotkania, bo my strasznie pędzimy. Jest za 21. Ja chyba muszę poprosić Michała o jakieś wsparcie, posiłki powinny nadejść. Mam nadzieję, że nadejdą. Michał też musi się przygotować do skoku ewentualnego. A teraz, proszę Państwa, właśnie ilustracja, powiedzmy, muzyczna do owego pięknego hasła Podróż. Let your motor run in. Head out on the highway, looking for adventure in whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns at once and explode into space. O tym, jak ważna jest podróż w życiu, opowiem po swojemu Krzysztof Bizio, autor pierwszej naszej premiery sezonu. To najbliższą sobotę, proszę Państwa, po godzinie 19. Zapraszam, bo coś wiem na temat tej premiery i biorę za to odpowiedzialność absolutną, to znaczy za to zaproszenie. A tymczasem także Krzysztof Krauze. Jestem przewidywalna, bo teraz zapytam. A, pani Jowita Budnik jest z nami. Oj, niech ta noc się nigdy nie skończy. Sentymentalna. Więc tak. Jestem przewidywalna, bo teraz zapytam o początek państwa znajomości. Przypadek oczywiście. Naprawdę. Niestety nie mogłabym, chciałabym powiedzieć coś innego, ale zupełnie nie. I od razu powiem, że ja się spotkałam z Krzysztofem od razu w takim momencie, kiedy już byli nierozłącznym duetem razem z Joanną Koskrause, także nie znałam Krzysztofa, kiedy był tylko Krzysztofem, to znaczy spotkaliśmy się na planie długu, przez sekundę, przez chwilę. Zastatystowałam tam w zastępstwie za aktorkę, która nie mogła przyjść właśnie wtedy pracując w agencji. Natomiast no, to było spotkanie kompletnie jakby przypadkowe. Właściwie można by było powiedzieć, że nieistotne, ale oczywiście potem jednak los zdecydował inaczej i te drogi nam się przecinały i przecinały. Natomiast było tak, że Joanna z Krzysztofem wtedy szykowali film telewizyjny, a właściwie cykl telewizyjny Wielkie Rzeczy. I on, to był tryptyk, on miał 3 odcinki. To była taka dosyć lekka i zabawna opowieść o 3 bardzo ważnych przedmiotach w życiu każdego człowieka lat, właśnie końca lat 90. Jeden odcinek był o telewizorze, jeden odcinek był o samochodzie, a 3 był o telefonie komórkowym, który to właśnie dopiero pojawiał się i wchodził do takiego powszechnego obiegu. I właśnie do tego odcinka godzinnego filmu, no może godzinne 20 trwał ten film, szukano od twórcy roli drugoplanowej. No i odbyły się castingi u nas właśnie w agencji, w sensie w agencji Gudejko. Jeden z aktorów nie mógł przyjść na ten casting, więc Jurek zaproponował Joannie Krzysztofowi, że nagramy tego aktora poza castingiem, po prostu dostarczymy jego demo. No i żeby on nie grał do ściany i żeby miał jakąś partnerkę, no to ja tam stanęłam i mu zapartnerowałam. Nie byłam w kadrze, nie byłam widoczna, nie byłam, znaczy, no nic, nie było to o mnie po prostu. A mimo to Joanna z Krzysztofem na podstawie nie mojego castingu i nie do tej roli postanowili powierzyć mi główną rolę w tym filmie. I przyznam szczerze, ja do dzisiaj nie jestem w stanie zrozumieć, jak to się stało. Co oni zobaczyli, a właściwie czego nie zobaczyli, czy co usłyszeli, czego nie usłyszeli, że zdecydowali mi się powierzyć tę rolę. Zresztą chyba nawet nie mając świadomości, że kiedykolwiek cokolwiek grałam. I to było najbardziej zaskakujące, bo nawet jeżeli mnie jakkolwiek kojarzyli, to kojarzyli mnie za biurka, za pani za biurka, u Jurka. No, tylko tak można to opowiedzieć. A jednak się zdecydowali i zrobiliśmy razem ten film. Bardzo dobrze nam się pracowało, to było super, taki cudowny, lekki, luźny czas. I kiedy go kończyliśmy, pamiętam jak Joanna usiadła ze mną na krawężniku, bo kręciliśmy część tego filmu u nich, dokładnie u nich na osiedlu pod ich domem i powiedziała, wiesz co, my byśmy chcieli napisać dla ciebie rolę, taką specjalnie dla ciebie. Ja wtedy pomyślałam, jakie to jest miłe, to jest naprawdę szalenie miłe. To jest wyraz takiego czegoś, że no chcą mi podziękować, chcą powiedzieć, że dobrze im się pracowało. Natomiast oczywiście nie uwierzyłam w to ani przez sekundę. Po pierwsze, nie ma czegoś takiego w Polsce, że ktoś pisze rolę dla aktorki, zwłaszcza nie aktorki, zwłaszcza kogoś takiego jak ja. Więc to po prostu było coś... tak jak mówię, uznałam to, przyjęłam to jako wyraz uznania i czegoś bardzo sympatycznego z ich strony. Więc jakież było moje zdziwienie, jak nie pamiętam, chyba 2 czy 3 lata później. Potem się jeszcze gdzieś spotykaliśmy w innych okolicznościach, ale właśnie po kilku latach później przyszli i powiedzieli, słuchaj, mamy już ten pomysł na film. Nie jest nic napisane na razie. Mamy tutaj wycinek z gazety, to jest tak na pół szpalty i chcemy, żebyś wpisała z nami ten scenariusz i chcemy, żebyś zagrała główną rolę. I to był właśnie... I to był Plac Zbawiciela. Mm-hmm. No i to jest taki kaliber wydarzenia w życiu, które to w ogóle niemożliwe, że to się wydarzyło, ale jednak się wydarzyło. I które oczywiście kompletnie wywróciło to moje życie i spowodowało, że na początku jeszcze tak niezupełnie na serio, to znaczy na serio oczywiście zrobiliśmy ten film i przygotowywaliśmy się do niego bardzo długo i faktycznie byliśmy współtwórcami scenariusza, to znaczy długo rozmawialiśmy razem z Ewą Wenzel i Arkiem Janiczkiem, razem z reżyserami i scenarzystami właśnie, jak to ma wyglądać. I to była taka praca, która naprawdę trwała ze 2 lata pewnie. Natomiast no, nie mogłam się spodziewać, jaki sukces odniesie ten film, jaki zrobi wrażenie na widzach, na krytykach. No i jakby jak każe mi znowu stanąć przed tym pytaniem, co dalej? To znaczy, czy podążać za tym, co mi się w życiu wydarzyło w ten sposób, czy jednak nie? No i ja po odebraniu nagrody dla najlepszej aktorki w Gdyni... Tak, na 31. festiwalu, proszę państwa. Tak, właśnie odebrałam ją w sobotę, a w poniedziałek siedziałam przy biurku i powiedziałam, to był tylko taki wypadek przy pracy, ja nic nie zmieniam w moim życiu, wracam dalej do agencji, będę dalej agentką. I naprawdę wydawało mi się, że tak będzie znowu, no ale Joanna z Krzysztofem byli nieubłagani, powracali do mnie i dawali mi takie szanse, o których wszystkie aktorki, nie tylko w Polsce, marzą, więc potem była Papusza. I już przy pracy nad Papuszą okazało się, że nie da się jednocześnie pracować w agencji. To znaczy, kręcąc zdjęcia jeszcze mogłam. Jeszcze to się dało pogodzić i jeszcze udało mi się wrócić po skończeniu zdjęć. Ale potem sukces, z kolei Papusza była takim filmem, który w Polsce może nie zrobił aż takiej wielkiej kariery. Oczywiście miała swoich miłośników, natomiast ona odniosła ogromny sukces międzynarodowy. Myśmy byli naprawdę na ponad 100 festiwalach na całym świecie. I kiedy pojawiła się potrzeba, że trzeba ten film reprezentować i oczywiście na większość najważniejszych festiwali jeździliśmy albo wspólnie, albo jeździła Joanna z Krzysztofem, albo później sama Joanna. No to były też takie festiwale, na które oni nie mogli pojechać i musiałam jeździć ja. No i wtedy skończyła się możliwość jednocześnie ciągnięcia tych dwóch srok za ogon. Znaczy bycia agentką to jest praca, która wymaga bycia non-stop, pod telefonem, na miejscu, w tej samej strefie czasowej. A ja jednego dnia byłam, nie wiem, w Rio de Janeiro, a drugiego dnia byłam w Nowym Jorku, a trzeciego w Rzymie, a czwartego w Stambule i niestety musiałam po prostu coś wybrać. No i zrezygnowałam z pracy agentki. No to tak, tutaj już... Doszliśmy do tego punktu, który był taki trochę zawieszony pół godziny temu. Ale jeszcze wróćmy do... No, to jest bardzo trudny temat. Temat tego filmu, o którym mówiła pani, jak o tym przewrotowym momencie w pani życiu. Czyli do Placu Zbawiciela, to również Złote Lwy. My tak wspominamy o tym festiwalu, bo on za dwa tygodnie. Tak, 50. właśnie. 50. jubileuszowy. Tak. Niesamowicie. Jestem nakręcona tą sytuacją. Zresztą no, tutaj koledzy przede wszystkim zajmujący się filmem w Trójce. A ja w tym roku wyjątkowo nie będę właśnie. Będę w zdjęciach i chyba bardzo dawno tak się nie zdarzyło, żebym nie przyjechała nawet na jeden dzień. No, ale będzie pani w Gdańsku, więc może jest chociaż szansa na ten jeden dzień. To jest tuż przed końcem, przed finałem. To prawda. Więc to były Złote Lwy. Przepraszam, no muszę odchrząknąć, bo coś się dzieje chyba w przyrodzie. To jeszcze o przyrodzie kiedyś państwu powiem, coś ważnego. A teraz... Wracam do Placu Zbawiciela na moment choćby, bo też to właśnie same banalne pytania przychodzą mi do głowy, no, ponieważ po raz pierwszy rozmawiamy, no to jakoś to mnie może tłumaczy. Cenę, jaką pani zapłaciła za rolę tej kobiety w Placu Zbawiciela? To jest o tyle trudna odpowiedź, ponieważ... Nikt pewnie nie chce jej usłyszeć, bo zapłaciłam cenę żadną. Zawsze się śmieję, albo nie śmieję, albo mówię, znaczy mówię zupełnie serio. To znaczy, jestem człowiekiem, który bardzo się empatyzuje z moimi bohaterkami, bardzo głęboko wchodzi w te emocje, ale szczęśliwie gram postacie tak dalekie od siebie samej i od mojego własnego życia, że one mnie nigdy nie dotykają tak naprawdę w moje emocje. I bardzo trudno to opowiedzieć, ale dla mnie wyjście z roli Beaty z Placu Zbawiciela, czy z roli Anny z Ptaków Śpiewających w Kigali, To bardzo były trudne, traumatyczne role. Natomiast one nie poruszały się w obrębie moich własnych emocji. W związku z tym ja mam taki zwyczaj, że jak kończę film, wracam do domu, muszę wstawić pranie, nie wiem, odwieźć, wtedy jeszcze dzieci były małe, odwieźć dzieci do przedszkola, nie wiem, wyjść z psem na spacer i to jest właśnie tyle mojego wychodzenia z roli. Nie wymagam psychoterapii, nie wymagam odpoczynku. Mój mózg po prostu robi jakiś taki klik i koniec. I przenoszę się do bycia Jowitą Budnik, która jest tak po prostu zupełnie inna niż moje bohaterki, że pewnie dlatego łatwiej mi jest się od nich oddzielić stosunkowo bezboleśnie. Tak na marginesie, w jakim miesiącu pani się urodziła? Jestem z końca listopada, jestem strzelcem. Strzelec, no trochę mi nie pasuje tego strzelca, ale dobrze. Ja o to tak zapytałam, tak patetycznie, ponieważ dla oglądającego, czy oglądającej ten film, to jest trauma. I tak jak pani no, była w stanie się jakoś tak zdemakijażować, czyli wyjść z tej roli, tak no, są takie filmy, po których długo nie można wrócić do siebie, tylko oglądając. Zdaję sobie z tego sprawę, że Plac Zbawiciela jest takim filmem, bo ludzie na przykład mi mówią, niektórzy mi mówią, że widzieli raz, pamiętają każdy kadr i nigdy więcej. Ale znam też takich, którzy mówią, że jak im jest tak strasznie źle, że już chcą się już tylko zdołować i poskładać, to puszczają sobie ten film. Więc ja zdaję sobie z tego sprawę, że to ja sama mam takie filmy, które tak na mnie działają. Natomiast samo granie jakoś tego tak właśnie nie wzbudza. Mm-hmm. No to ciekawe. Ptaki śpiewają w Kigali, wspomniała pani już ten film. To znaczy minęło ile? 11 festiwali i na 42 znów film nagrodzony, tamten tak. złotymi lwami. Ten srebrnymi. No tak i jest. Znów główna rola żeńska tak obok, jest. Nie wymienię imienia i nazwiska Elien partnerki. Elien Umuhire, tak jeszcze jest. Raz. Elien Umuhire. Uh-huh, to jest, też był dla mnie szczególny festiwal, bo oprócz tego, że nasz film, no taki nasz, dostał srebrne lwy i myśmy zostały wyróżnione właśnie jako najlepsze aktorki, to wtedy w tego roku złote lwy otrzymała Cicha noc, w której również grałam, co tak. prawda rolę drugoplanową. Więc to był taki festiwal szczęśliwy, spełniony, wspaniałe. Jeszcze kilka takich było, gdzie może nie dostałam nagród indywidualnych, ale właśnie moje filmy święciły triumfy i to, no tak, to jest zawsze bardzo, bardzo, bardzo miłe. Dlatego mnie się Gdynia cudownie kojarzy. I lubię być tam, nawet bardzo często lubię być jako widzka, ale no nie w tym razem. To bardzo szkoda, rzeczywiście. Ja nie oglądam filmów w ciągu roku, nie chodzę do kina, bo nie cierpię sal kinowych, bez względu na to, czy kameralne, czy w tych dużych magazynach handlowych. Natomiast w Gdyni to jest ważne, że tam mogę siedzieć w teatrze. Więc ja sobie chodzę do teatru na kilkanaście godzin i w teatrze muzycznym oglądam po 3-4 filmy dziennie i to jest naprawdę fantastyczne przeżycie. Już nie mówię o tym morzu, które niedaleko. Zgadzam się, potwierdzam, dokładnie tak samo robię. Też wszystkie filmy oglądam w teatrze muzycznym, a drugim takim festiwalem jest festiwal w Cieszynie, Kino na Granicy, gdzie się ogląda w teatrze również i też bardzo to lubię. Zresztą pani też była niedawno na Dwóch Brzegach, bo słyszałam rozmowę z panią. Tak, byłam na Dwóch Brzegach. Akurat tak się złożyło dosyć nieszczęśliwie, że akurat w roku, kiedy Dwa Brzegi zorganizowały retrospektywy filmów Joanny i Krzysztofa, ja niestety na czas trwania całego festiwalu miałam już zaplanowane wakacje z dziećmi, ale udało mi się troszkę je skrócić i na ten pierwszy weekend mogłam pojechać, mogłam właśnie być na pokazie Papuszy, mogłam porozmawiać z widzami, a to też dla mnie, mówię, było bardzo ważne, no bo jednak zdecydowanie to są tacy najważniejsi twórcy w moim życiu, Joanna i Krzysztof, więc no bez nich nie byłoby mnie w ogóle. No tak, ale Krzysztof Krause odszedł, to tak mówiła pani o Cichej Nocy, no właśnie, odszedł 24 grudnia tak 2014 roku, a pochowany został gdzie? W Kazimierzu. No właśnie. Owszem, odwiedzałyśmy go razem z Janną, będąc w tym roku na Dwóch Brzegach. No właśnie, ale ten moment wejścia już na dobre do świata aktorskiego, to on był przełomowy z zawodowego punktu widzenia, ale jak zdążyliśmy się już zorientować, życiowo niewiele w pani sytuacji, czy jak to, nie, w pani samej zmienił. Właśnie uważam, że jest pani taką aktorką, która, no aktorką, bo już została pani aktorką. Już się przyznaję, już mówię, tak, jestem aktorką. Tak. No właśnie, ale że to nie spowodowało, że uległa pani pewnej presji, bo jednak bycie aktorem i poruszanie się w tym świecie medialnym, w świecie ścianek, wiecznych promocji, autografów, nagabywań i tak dalej, a także tego kultu młodości i takiej wiecznej potrzeby udowadniania sobie, że ma się ciągle 30 lat. No, my doszliśmy do wniosku, że pani pozostała po prostu sobą, normalną, wspaniałą Jowitą. Ja w ogóle przede wszystkim nie uważam, żeby o czym teraz pani mówiła, żeby to była tak naprawdę nieodłączna część tego zawodu. O nie, oczywiście, Ona się wydaje taką, natomiast akurat to jest ta część, która mnie nigdy nie interesowała. To znaczy, dotyczy to również, no nie wiem, bycia popularnym, czy rozpoznawanym i tak dalej. To są rzeczy, które są, one są naturalną konsekwencją. Chociaż jak się gra, ja przez większość tego dorosłego życia grałam w kinie artystycznym, czyli jednak niszowym. I bardzo się śmiałam z tego, że to jednak taka telewizyjna popularność daje te właśnie